بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقاتوں میں اس ملک میں اہل اللہ کی دینی خدمات کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی. ہمارا ملک ہندوستان اللہ کے نیک بندوں کی خدمات سے بھرا پڑا ہوا ہے. ہزاروں ہزار اہل اللہ یہاں مختلف علاقوں میں آرام فرما رہے ہیں. ان اللہ کے نیک بندوں نے صرف اور صرف دینی خدمت کو اور دینی فروغ کو زندگی کا مقصد بنایا تھا. وہ چاہتے دولت جمع کر لیتے، پراپرٹیاں جمع کر لیتے، عالی شان محلات بناتے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی. آدمی کے ساتھ جانے والی چیز جو ہے وہ اس کے اچھے برے اعمال ہوتے. انہوں نے اپنی زندگی بنانے کے لیے کوشش کی اور الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہوئے. انہی بزرگوں میں سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو اجمیر میں آرام فرما رہے ہیں، ان کی ہندوستان میں آمد اور آمد کے بعد اجمیر میں ان کا قیام اور پھر پرتھوی راج کی حکومت کی جانب سے ان کی مخالفت، پھر سلطان شہاب الدین محمد غوری کا ہندوستان پر حملہ اور پرتھوی راج کی 30 لاکھ فوج کے مقابلے میں اس کی 2.5-3 لاکھ فوج کو اللہ نے کامیابی عطا کی. سلطان شہاب الدین محمد غوری کو فتح ہوئی اور پرتھوی راج بھاگتا ہوا پکڑ کے مارا گیا. یہاں تک بات آپ کے سامنے ہو چکی ہے. سلطان شہاب الدین محمد غوری پرتھوی راج کو شکست دینے کے بعد اجمیر، دلی اور اس پورے علاقے میں اس کی حکومت قائم ہونے کے بعد ہندوستان میں اپنا نائب قطب الدین ایبک کو بنا کر چلا گیا. قطب الدین ایبک دہلی پر حکومت کر رہا ہے. باطل کی کمر ٹوٹ چکی ہے، کفر کی کمر ٹوٹ چکی ہے. اب خواجہ صاحب کو اور ان کے شاگردوں کو کام کرنے کا موقع میسر آیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت دنوں زندہ نہ رہے، لیکن ان کے بعد ان کے خلفاء کا دور جو ہے وہ مسلم بادشاہوں کے عروج کا دور ہے. انہوں نے پورے ملک میں اصلاحی نظام کا جال پھیلایا. خواجہ صاحب کے اہم خلفاء ہیں قطب الدین، اہم خلفاء میں سے ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور صوفی حمید الدین ناگوری جو ناگور میں آرام فرما رہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دلی میں بیٹھے، ان کے پیر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں رہے، لیکن اپنے خلیفہ اور اپنے مرید کو دلی میں بیٹھانا. جب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی کے اندر انسانوں کی اصلاح کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں تو یہ دور شمس الدین التمش دلی کے بادشاہ کی بادشاہت کا دور ہے. شمس الدین التمش قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھا، نیک بادشاہ تھا، تہجد گزار تھا، متقی پرہیزگار تھا. اس کی نیکی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، چونکہ حلقہ بہت وسیع ہو چکا تھا، دائرہ بہت بڑا تھا، آپ اندازہ لگائیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت کا. دلی میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں, دلی میں دوسرے ایک اور بزرگ ہیں جو پہلے سے وہاں کام کر رہے ہیں, وہ خواجہ نظام الدین معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں سے ہیں, ہم عصر ہیں, ساتھیوں میں سے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے شاگرد کو اجمیر بلا لیجیے, یہاں پر ایک ہی شہر میں دونوں لوگ بیٹھے ہیں, بہتر ہوگا کہ یہ وہاں چلے جائے, ان کو کہیں اور بھیج دیجیے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دلی آئے ہوئے تھے, اپنے شاگرد قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا تم میرے ساتھ اجمیر چلو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ دلی سے منتقل ہو کر اجمیر جانے کے لیے تیار ہو گئے. جب شہر دلی والوں کو معلوم ہوا کہ قطب الدین بختیار کاکی دلی چھوڑ کر اجمیر جا رہے ہیں, ایک لاکھ سے زائد کا مجمع اس وقت, ایک لاکھ سے زائد مجمع قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ ہو گیا, جہاں ہمارے پیر جائیں گے ہم بھی وہیں جائیں. اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اجمیر میں اس ایک لاکھ کے مجمعے کو ٹھکانہ کیسے دیا ہے. بالآخر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا جب دلی والے آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کے چاہنے والے اتنی بڑی مقدار میں ہیں اور یہاں والوں کا اصرار ہے کہ ان کو یہیں رہنے دیا جائے, آپ یہیں رہیں. جب ان کا انتقال ہوا, جنازہ رکھا گیا, لاکھوں لاکھ انسانوں کا مجمع تھا, ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا لوگوں, قطب الدین بختیار کاکی کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے شرط ہے, ان کی وصیت ہے کہ جس شخص کے اندر چار شرطیں پائی جاتی ہوں وہ میری نماز جنازہ پڑھائے. وہ چار شرطیں کیا کیا ہیں؟ بالغ ہونے کے بعد سے کسی غیر عورت کے اوپر نگاہ نہ پڑی ہو, بالغ ہونے کے بعد سے کبھی جماعت کے ساتھ نماز نہ چھوٹی ہو, نماز با جماعت فوت نہ ہوئی ہو تکبیر اولیٰ کے ساتھ, بالغ ہونے کے بعد سے کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو, اور بالغ ہونے کے بعد سے عصر اور عشاء کی جو پہلے کی چار سنتیں ہیں وہ کبھی فوت نہ ہوئی ہو. اب یہ چاروں شرطیں کسی آدمی کے اندر بیک وقت پائی جائیں آسان نہیں ہے. سارا مجمع خاموش ہے, جنازہ رکھا ہوا ہے, کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتا, بڑے بڑے علماء اور اہل اللہ موجود ہیں, کوئی آگے بڑھنے کی ہمت. آگے کون بڑھا؟ دلی کا بادشاہ شمس الدین التمش روتا ہوا آگے بڑھا. اس نے کہا میرے مرشد, میرے پیر, یہ میرا راز تھا جو خدا کو اور مجھ کو معلوم تھا, آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم, اگر آپ نے یہ شرط نہ رکھی ہوتی تو میں یہ راز آج بھی فاش نہ کرتا. بادشاہ وقت, اس کی ایسی تربیت. کہنے والے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ دانائے سبل ختم الرسل محبوب سبحانی جلائی کفر کی ظلمت میں جس نے شمع ایمانی عطا شاہوں کو درویشی کی درویشوں کو سکھایا. بادشاہوں کو انصاف پر مبنی حکومت کا سلیقہ سکھایا. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی اور اس کے آس پاس ساری آبادی کی اصلاح, ان کے اہم خلفاء میں سے بابا فرید الدین گنج شکر ہیں, انہوں نے ان کے بعد اس نظام کو سنبھالا. بابا فرید الدین گنج شکر کے بعد ان کے اہم خلفاء میں سے دو بڑے نام آتے ہیں, ایک حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو آج بھی دلی کے اندر نظام الدین میں آرام فرما رہے ہیں, بستی نظام الدین میں, ایک طرف نظام الدین اولیاء کی قبر ہے اور اس سے لگ کر مرکز نظام الدین جو بنگلے والی مسجد ہے مرکز ہے. یہ بستی نظام الدین میں دونوں چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے نیک بندے کے دنیا جانے کے بعد آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس کے آپ ذمہ دار. جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کی تعلیمات نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اتباع سنت پر عمل کرتے تھے، اسی کا حکم دیتے تھے. اور دوسرا نام ہے خواجہ علاء الدین صابر کلیری کا، جو کلیئر میں آرام فرما رہے ہیں. دیوبند سے آپ سہارنپور طرف جائیں وہ ان کی مزار وہاں ملتی ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں بابا نصیر الدین چراغ دہلوی. پھر ان کے خلیفہ ہیں جو گلبرگہ میں آرام فرما رہے ہیں میر سید شریف خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ. یہ میں نے چند نام لیے. اگر میں تب سے اب تک اللہ کے نیک بندوں کے سلسلوں پر گفتگو کروں تو نہ جانے گفتگو کب تک چلے. یہ چشتی سلسلہ اس نے پورے ہندوستان کو علم سے، تقوی سے، طہارت سے بھر دیا. اللہ کے نیک بندے الگ الگ علاقوں میں آرام فرما رہے ہیں. اسی سلسلے کی اس صدی کی کڑی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی چشتی سلسلے سے. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اہم خلفاء میں سے ہیں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید الگنگوہی. پھر مولانا رشید الگنگوہی کا سلسلہ آگے بڑھا مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی، اور پھر حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی. وہ ہمارے سارے اکابر جنہوں نے اس ملک میں مدارس کا جال پھیلایا، انسانوں کی دلوں کی صفائی کا کارنامہ انجام دیا، اکثریت چشتی سلسلے کی ہے. نقشبندی سلسلہ تھا اس ملک میں. تصوف کے چار سلسلے ہیں، نقشبندی، چشتی، سہروردی، قادری. چاروں سلسلے ملک کے اندر موجود ہیں اور اللہ کے نیک بندوں نے الگ الگ میدان میں بڑا بڑا کام انجام دیا. شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے ذمہ دار عالم گزرے. انہوں نے اکبر کے زمانے میں حکومت وقت سے پنگا لیا. اور یہ بات میں آپ کو بتلا دوں، غور سے سن لیجئے، کیا فرق ہے ان اہل اللہ میں اور کیا فرق ہے دنیا کی دوسری تحریکوں کو برپا کرنے والوں میں. دوسری تحریکیں ان کا نشانہ دنیاوی کامیابی ہوتی ہے، اسی لیے جب ان کو دنیا کا نقصان نظر آتا ہے وہ سلنڈر ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بڑا سے بڑا سیاسی آدمی اس کو اپنی سیٹ ہاتھ سے نکلتی بھی نظر آئے تو کسی کی جان لے بھی لے گا اور اپنی جان دے بھی دے گا. ایک معمولی سے کارپوریٹر کی کرسی ہلتی اس کو نظر آئے وہ برداشت نہیں کر سکتا، وزیر اعظم چھوڑیے. اور اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندوں کا نشانہ آخرت کی کامیابی ہوتی ہے. دنیا کے اندر فاقے وہ برداشت کرتے ہیں، گھاس پھوس کھا کر زندگی وہ گزار لیتے ہیں، کئی کئی دن بغیر کھائے پیئے وہ رہ لیتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر گردنیں بھی کٹا دیتے ہیں اور پھانسی کے پھندوں کو مسکراتے ہوئے چوم لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا نشانہ آخرت کی کامیابی ہے. اس کو اقبال نے کہا ہے، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ان اللہ کے بندوں نے الگ الگ علاقوں میں بیٹھ کر کس طرح کام کیا ہے معلوم ہے؟ ان کے استاد نے ان کو بھیج دیا، جاؤ فلا علاقے میں چلے جاؤ. ان کے استاد نے ان کو بھیجا فلا علاقے میں چلے جاؤ، چلے گئے، جا کر کسی مسجد میں بیٹھ گئے، جا کر کسی کے چوپال میں بیٹھ گئے، کچھ نہیں ملا تو کسی آم کے پیڑ کے نیچے، مہوے کے پیڑ کے نیچے، پیپل کے پیڑ کے نیچے، کسی سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے. 10-20 سال پوری زندگیاں گزار دی اف نہیں کیا. جب اس جذبے کے ساتھ کوئی کام کرنے کو تیار ہو تو کون کس کا ہاتھ پکڑے گا؟ اور یاد رکھیے جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے کھپاتا ہے تو پھر خداوند قدوس بھی اس کو رسوا نہیں ہونے دیتے. عزت ایک عزت وہ ہے جو لڑ کر لی جاتی ہے, جو پیسے دے کر لی جاتی ہے, جو ووٹنگ کرا کے لی جاتی ہے. ایک عزت وہ ہے وہ کبھی بھی جاتی ہے, اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اور ایک عزت جس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ کب ملتی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے خوش ہو جاتے ہیں, کسی بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں, تو فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کو بلا کر کہتے ہیں فلانا بندہ میرا محبوب ہے, جا کر آسمانوں میں اعلان کر دو, آسمان والوں فرشتوں میرے اس بندے کا احترام کرنا. آسمان میں اعلان ہوتا ہے, اب آسمان والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت بیٹھ جاتی ہے اور دنیا کا نظام فرشتوں کی معرفت چل رہا ہے. فرشتوں کی ایک ٹیم صبح آتی ہے شام کو چلی جاتی ہے, ایک ٹیم شام کو آتی ہے صبح چلی جاتی ہے. ان فرشتوں کی معرفت دنیا کا نظام چل رہا ہے, پانی, ہوا, روشنی, صحت, غذا, ساری چیزوں کا نظام خداوند قدوس دنیا کے اندر فرشتوں کی معرفت چلا رہے ہیں. انسان تو اللہ کی وہ باغی مخلوق ہے, تو کھاتا بھی خدا کا ہے, خدا کی ساری نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور خدا کو ہی بھول جاتا ہے. کبھی کبھی خداوند قدوس نے انسان سے شکوا کیا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. ارے انسان, تجھ کو میں نے گندے قطرے سے لتھرا بنایا, جسم بنایا, خوبصورت سا چہرہ دیا, تیری پیدائش کو آسان کیا. جب تیرے منہ میں دانت نہیں تھے تیری ماں کے سینے پر تیری غذا اتاری دودھ کی شکل میں, دنیا والوں کے دلوں میں تیرے لیے محبت ڈال دی, ورنہ بچے کی پرورش کیسے ہو؟ ایک بچہ بچپن میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے نقصان دے, لیکن گھر والے اس سے محبت کرتے. ابھی میں ٹرین میں آ رہا تھا, بچے کی ماں چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ہوئے پی رہی ہے, بچی نے ایسے ہاتھ مار دیا. بچے وہ ساری چائے پلٹ گئی, سیٹ پر, کپڑوں پر, مجھ پر بھی چھینٹے پڑی. کسی نے کچھ کہا نہیں, بچی ہے, کوئی ذرا بڑا کر دے کنپٹ لگے گا اس کو. بچوں کے بچپن میں خداوند قدوس نے اس کے ماں کے دل میں بے پناہ ممتا پیدا کر دی, باپ کے دل میں محبت پیدا کر دی, لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی, ورنہ بچے ضائع ہو جائیں. انسان باغی ہے, خدا کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور حرام میں جا کر منہ مارتا ہے, خدا کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور خدا کے راستے میں جیب میں ہاتھ ڈالنے کی توفیق نہیں ہوتی. دیا ہوا اللہ کا ہے, جب چاہے گا دے دے گا, جب چاہے گا لے لے گا, جب دینے پر آئے گا چھپر پھاڑ کے دے گا, اور لینے پر آئے گا تو حلق میں ہاتھ ڈال کے نکال لے گا. تم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن انسان سمجھتا نہیں. انسان کے علاوہ باقی ساری مخلوقات, چرین پرین, کیڑے مکوڑے, ساری مخلوقات اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ فرشتے کس کا احترام کر رہے ہیں. جس شخص کا فرشتے احترام کر رہے ہوتے ہیں ساری مخلوق اس کا احترام کرتی ہے. یہ ہے بنیاد. آپ واقعہ سنتے ہیں نا, ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام صحابہ کرام, ان کا اسلامی لشکر افریقہ کے جنگل میں قیام کرتا ہے. رات کا وقت ہو گیا, جنگل میں شیر بھی ہے, چیتا بھی ہے, سانپ بچھو بھی ہے, کیڑے مکوڑے بھی ہیں. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا, جنگل کے جانوروں آج اس جنگل میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام قیام کرنے جا رہے ہیں، تم سب لوگ جنگل خالی کر دو. ہم اور آپ کریں اعلان، کون سنے گا؟ تاریخ گواہ ہے کہ زہریلے جانور اپنے بچوں کو منہ میں دبائے ہوئے جنگل سے باہر نکل گئے. شیر، چیتے، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے سب باہر نکل گئے، پورا جنگل خالی ہو گیا. وہاں صحابہ نے قیام کیا. کیوں؟ صحابہ کا احترام فرشتے بھی کرتے تھے، جانور نہیں کرے گا. اسی لیے نیک بندوں کی عمر کی درازگی کے لیے، نیک بندوں کے اس زمین میں باقی رہنے کے لیے جانور دعائیں کرتے ہیں. کہنے والے نے کہا، مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں، برگ و شجر نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر. پانی کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، بلوں کے کیڑے مکوڑے دعائیں کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے اللہ کی رحمتیں اس دنیا میں اترتی ہیں انہیں نیک بندوں کے دعائیں. جب عزت کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے تو دنیا کی بادشاہتیں اس عزت کو چھیننا چاہیں، ختم کرنا چاہیں، بادشاہتیں فنا ہو جاتی ہیں، اہل اللہ کی عزت فنا نہیں ہوتی. پرتھوی راج نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو رسوا کرنا چاہا تھا، جے پال جوگی کو بلوایا اسے اور یہ کہا کہ یہ ایک درویش آیا ہوا ہے، اس کو کسی بھی قیمت پر اجمیر سے باہر نکالو. جے پال جوگی آ گیا. دوسرے مذاہب میں بھی لوگ مجاہدے کر کے، چلے کر کے، عملیات کر کے اپنے اندر طاقت پیدا کرتے ہیں. عمل کی اپنی ایک کشش. جادو کا ماہر تھا، استدراج کا ماہر تھا، نگاہ بندی کا ماہر تھا. وہ اپنی ٹیپ کو لے کر اجمیر میں اس شان کے ساتھ داخل ہوا کہ ہرن کی کھال کے اوپر وہ بیٹھ کر روتا ہوا آ رہا تھا، اور اس کے چیلے چپاٹے شیروں کے اوپر بیٹھ کر سانپ کے کوڑے ہاتھ میں لے کر داخل ہوئے، اور خواجہ صاحب اور آپ کے شاگرد جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے اس طرف آگے بڑھنے لگے. خواجہ صاحب نے ایک دائرہ کھینچ دیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، اس سے باہر مت نکلنا. وہ قریب آئے تو دائرے کے اندر داخل ہونے کی ہمت نہیں تھی. اب کیا کریں؟ جے پال جوگی نے کیا کیا؟ وہ فضا میں اڑ کر اوپر سے آگ برسا رہا تھا. مقابلہ کرنا ہے اس کو، بادشاہ کا حکم ہے. خواجہ صاحب نے اس کو منع کیا کہ تماشے مت کرو. وہ نہیں مانا تو آپ نے ہوا میں اپنی چپل اچھال دی، کھڑا ہوں. وہ جا کر اس کے سر پر بجنے لگی. اب کیا کریں؟ وہ بہت کوشش کی بجنے کی، کوئی شکل بچنے کی نہیں تھی. جب اس کے سر پر کھڑاؤ پٹاپٹ بجنے لگی تو شرمندہ ہو کر نیچے اتر آیا اور آ کر خواجہ صاحب کے پیر پہ گر گیا. میں معافی چاہتا ہوں، میں سمجھا تھا کہ آپ بھی کوئی جادوگر ہوں گے. آپ جادوگر نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں. اگر جادوگر ہوتے تو میں آپ کو شکست دے دیتا. اس نے بھی کلمہ پڑھا، اس کی پوری ٹیم نے کلمہ پڑھا. دیکھیے بھائی، جھولی والے آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ذرا آپ لوگ جیب میں ہاتھ ڈالیے اپنے. یہ جو اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہے، دنیا کی کوئی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہم سنتے ہیں اس ملک ہندوستان میں اللہ کے نیک بندوں نے آزادی کی جنگ لڑی اور علماء کرام جیسے قربانیاں پیش کی ہیں. سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں نے وہ قربانیاں پیش کی، ایک دن کے لیے پیچھے نہیں ہٹے. حالات چاہے جو ہوں، بھائی گرفتار بھی کیے گئے، بہتوں کو پھانسیاں بھی دی گئی، کتنوں کو کالا پانی بھیج دیا گیا، کتنوں کی بلڈنگیں اور حویلیاں اجاڑ دی گئی، لیکن کیا اللہ کے نیک بندے ایک دن کے لیے بھی سرنڈر ہوئے؟ نہیں. اس ملک ہندوستان کو دنیا کے نقشے میں یہ فخر حاصل ہے، یہ صوفیوں کا ملک ہے، یہ درویشوں کا ملک ہے، یہ اہل اللہ کا ملک ہے، یہ علماء کرام کا ملک ہے، یہ خانقاہوں کا ملک ہے، یہ مدارس کا ملک ہے، یہ دعوی و تبلیغ کے مرکز کا ملک ہے. دنیا کے کسی ملک کو یہ خصوصیت حاصل نہیں. دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا تھا میں 88-89 میں، عرب جماعتیں آتی تھیں دارالعلوم دیوبند میں، آ کر ہمارے اساتذہ سے ملتی تھی، ہمارے استاد ابو داؤد شریف پڑھا رہے تھے، ظہر بعد کا آخری گھنٹہ تھا، عرب جماعت آ کر وہاں بیٹھ گئی، جب درس ختم ہوا وہ اٹھ کر آئے، مصافحہ کیا تو ہمارے استاد نے فرمایا کہ آپ لوگ اس سرزمین کے ہیں جہاں قرآن نازل ہوا اور جہاں سے اسلام پھیلا، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار سے آئے ہیں. حقیقت ہے اس علاقے والوں کو یہ شرف حاصل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، احب العرب لثلاث فانی عربی والقرآن عربی ولسان اہل جنت عربی. فرمایا عرب والوں سے محبت کرو تین وجہوں سے، پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی ہے، دوسری چیز اللہ کا آخری کلام قرآن مقدس عربی زبان میں ہے، دوسری آسمانی کتابیں کوئی عبرانی میں کوئی سریانی میں کوئی کسی اور زبان میں، قرآن مقدس اللہ کی آخری قیامت تک باقی رہنے والی کتاب کس زبان میں ہے؟ عربی زبان. قرآن نے تعارف کیا، تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، فصیح عربی زبان میں یہ اللہ کا کلام ہے. تیسری وجہ فرمایا اس دنیا سے جانے کے بعد، دنیا سے آنکھ بند ہوئی اور آخرت سے رشتہ جڑ گیا، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر دنیا کھل گئی، قبر کی زندگی، میدان محشر کی زندگی، جنت یا جہنم کی زندگی، یہ پوری زندگی میں زبان کون سی ہوگی؟ عربی. جیسے آنکھ بند ہوئی، کوئی مہاراشٹر میں مرا ہو مراٹھی بولتا ہو، کوئی گجرات میں مرا ہو گجراتی بولتا ہو، کوئی بنگال میں مرا ہو بنگالی بولتا ہو، کوئی کنڑ بولتا ہو کوئی تیلگو بولتا ہو کوئی اور زبان بولتا ہو، بولنے دیجیے، آنکھ بند ہونے کے بعد سارے انسانوں کی زبان عربی. اسی لیے قبر میں سوالات جو ہوں گے وہ عربی میں ہوں گے، من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں احب العرب لثلاث فانی عربی والقرآن عربی ولسان اہل جنت عربی. اس بنیاد پر عرب سے محبت، ہمارے استاد نے عرب جماعت سے فرمایا تو عرب ساتھی نے کیا جواب دیا وہ سنیے. عرب ساتھی نے کہا بات بالکل صحیح ہے، ہم عربی النسل ہیں، ہم کو یہ شرف حاصل ہے، لیکن ہم سو گئے تھے، ہم اپنی تعلیمات کو بھلا کر سو گئے تھے، تم ہندوستان کے لوگوں نے آ کر ہم کو دوبارہ جگایا ہے، اور اللہ نے دعوی و تبلیغ کا مرکز ہندوستان مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کو بنایا ہے، جہاں سے دعوت کا نظام پوری دنیا کنٹرول ہو رہا ہے. یہ مرکزیت یوں نہیں ملا کرتی، یہ قربانیوں کے طفیل میں ملا کرتی، یہ قدر کے طفیل میں ملا کرتی ہے. جو بات میں نے پچھلے ہفتے کہی تھی، اس ملک کا مسلمان دین پر عمل کرتا ہے احترام کے ساتھ، اعتراضوں کے ساتھ نہیں، تنقید کے ساتھ نہیں، تنقیص کے ساتھ نہیں، بے احترامی کے ساتھ نہیں. تم کو اللہ کے نبی کا چہرہ پسند نہیں، تم کو اللہ کے نبی کا لباس پسند نہیں، نیک بندوں کا طور طریقہ پسند نہیں، نقل کرتے ہو انگریزوں کی، نقل کرتے ہو یہودیوں کی، اور اپنے آپ کو اسلامی ستارہ کہلاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ جس کو اسلامی تہذیب پر خود اطمینان نہ ہو وہ اسلامی اسکالر ہوگا؟ دنیا والے کہتے ہو کہنے دیجیے، اللہ کے یہاں تو نہیں ہوگا. اس ملک میں ہمارے اہل اللہ کی خدمات کا طفیل ہے، ان کا صدقہ ہے کہ جتنے لوگ ان سے جڑے انہوں نے دین کو احترام کے ساتھ لیا. یہ خصوصیت ہندوستان کو حاصل ہے. پھر انہیں اہل اللہ نے، بہت غور سے سنیے گا، انہیں اہل اللہ نے مدرسوں کا جال بیٹھایا، جال پھیلایا، بیٹھ کر خود درس دیا، اپنے شاگردوں کو اس میں لگایا، جس کے صدقے اور طفیل میں علماء کی وہ ٹیم تیار ہوئی، وہ کھیپ تیار ہوئی. باطل لاکھ چاہ رہا ہے، لیکن آج بھی الحمدللہ ہندوستان کا مسلمان دین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس ملک میں چھوٹی بڑی ساری قربانیاں انہیں اہل اللہ کے شاگردوں نے پیش کی. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کے بعد قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے اہم خلیفہ بابا فرید الدین گنج شکر، جن کے اہم خلفاء میں سے نظام الدین اولیاء اور علاء الدین صابر کلیری، اور نظام الدین اولیاء کے اہم خلیفہ چراغ الدین دہلوی، اور جن کے اہم خلیفہ میر سید شریف جو گلبرگا کے اندر آرام فرما رہے ہیں. میں نے خواجہ جیسو دراز، جن کو لوگ خواجہ بندر نواز کہتے ہیں، جو گلبرگا میں آرام فرما رہے ہیں، جب ان کی زندگی پڑھی دل کے اندر ایک عقیدت پیدا ہوئی. گلبرگا جانا ہوا، کئی بار میں گیا، جب پہلی بار گیا تو میں نے اپنے میزبانوں سے کہا کہ میں ان کی مزار تک جاؤں گا، آپ ایسی ترتیب بنائیے گا، گاڑی کا نظم کیجیے گا، میں جاؤں گا، فاتحہ پڑھوں گا، وہ اللہ کے لیے ایک بندے ہیں. میں گیا. ملک میں جن اہل اللہ کی مزاروں میں کشش ہے، اپنی طرف کھینچنے کی طاقت ہے، ان میں سے ایک مزار ہے. بڑی عظیم قربانیاں ہیں ان کی. پھر ان کے بعد اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، سادات کا خاندان ہے، اچھا خاندان ہے. اللہ کے نیک بندوں نے اپنی زندگی کے اندر کس بات کی تعلیم دی؟ قرآن نے ایک سوال و جواب نقل کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے خداوند قدوس پوچھیں گے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. عیسیٰ، تم کو اور تمہاری ماں کو عیسائیوں نے خدائی میں شامل کر لیا تھا، خدا کی خدائی میں شامل کر لیا تھا، کیا تم نے ان سے یہ کہا تھا؟ خداوند قدوس عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کھڑا کریں گے، جو ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، خدا کی خدائی میں شامل مانتے ہیں، ان کے سامنے سوال کریں گے، عیسیٰ تم بتلاؤ، تم سے میں نے کہا، تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کی خدائی میں شامل کر لو؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. خداوند قدوس، آپ کی ذات بے نیاز ہے، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلت فقد اعلم تعلم، ان کنت قلت، میں نے اگر کہا ہوتا تو آپ مجھ سے بہتر جانتے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. پروردگار، میں نے کہا ہے کہ نہیں کہا، یہ میری زبان کیا بولے گی، آپ کو تو پہلے سے معلوم ہے، آپ تو علام الغیوب ہیں. پروردگار، میں نے تم سے اتنا کہا تھا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی وربکم. میں نے تو کہا تھا، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں رہا برائیوں سے منع کرتا رہا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، جب میں نہ رہا تو پروردگار میں کیا کر سکتا. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں، مجرم تو ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو یہ آپ کے شایہ نشان ہوگا. سورہ مائدہ کے اندر خداوند قدوس نے عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ نقل کیا. تقریباً یہی صورتحال سارے اہل اللہ کے ساتھ ہے. انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں حکم دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کا سجدہ کرنا، بالکل نہیں. ان کی تمام کتابوں کے اندر اس سے منع لکھا ہوا ہے. ہم ان کے انتقال کے بعد جا کر کچھ بھی کریں. بمبئی کے اندر میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک کاروبار میں دو پارٹنر، بہت اچھے بچے تھے وہ. اس مسئلے پر بحث ہو رہی تھی، تم لوگ بزرگوں کی قبروں پہ نہیں جاتے، تم لوگ بزرگوں کو نہیں مانتے. اس لیے میں خاص طور پر یہ واقعہ ضرور سناتا ہوں، جب کسی دور کیا جاتا ہوں تو سناتا ہوں لوگوں کو. بھائی ہم جاتے ہیں، ہم الحمدللہ ان کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. ہاں، ماننے کے نام پر وہ گندگی نہیں کرتے جس سے انہوں نے منع کیا، جس سے شریعت نے منع کیا، جس سے ہمارے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا. آپ کے انتقال کا وقت ہے، وصال کا وقت ہے، جو چند دعائیں آپ نے مانگی ہیں اس میں ایک دعا ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، اللہ میری قبر کو بت مت بننے دینا جس کی پوجا بتوں کی طرح کی جائے. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو عبادت گاہ مت بننے دینا، میری قبر کو بت مت بننے دینا. پیغمبر دعا کی، وہ دونوں پارٹنر آپس میں بحث کر رہے ہیں. میں ملنے گیا تھا، مجھ سے کہنے کہ مولانا آپ بتلائیے. میں نے کہا بھائی میں مہمان ہوں، کہیں ایسا نہ ہو ان کو برا لگ جائے یا آپ کو برا لگ جائے. کہنے لگے نہیں ہم برا نہیں مانیں گے. تو جو صاحب قبر پر سجدہ کرنے کو صحیح کہہ رہے تھے، وہ کہنے لگے مولانا ہم سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، ہم بوسہ لیتے ہیں، اب کیا کریں گے آپ؟ تو میں نے ان کو ایک جواب دیا، وہ آپ بھی سن لیجیے. جواب تھوڑا سا پھوہڑ ہے لیکن بات سمجھانے میں بہت معاون ہے. میں نے ان سے کہا کسی جوان بچی کا آپ ہاتھ پکڑ لیجیے اور جب بچی چلائے لوگ گھیر لیں. کیوں ہاتھ پکڑا؟ میں تو بہن سے ایڈریس پوچھ رہا تھا، دنیا کیا کہے گی، مان لے گی؟ آپ رات میں کسی کے گھر کی دیوار پر چلتے نظر آئے، لوگوں نے کہا چور چور. نہیں میں چور نہیں ہوں، میں تو کھانا کھا کے واکنگ کرنے نکلا تھا، دنیا مان لے گی؟ آپ شراب خانے کے اندر شراب کی بوتل ہاتھ میں آپ کے اور آپ پکڑے گئے، دنیا کیا کہے گی، شرابی نہیں کہے؟ نہیں میں تو ان لوگوں کو منع کرنے آئے تھے، شراب مت پیا کرو، نیو پیو تو بھی حرام ہے اور نیو پیو تو بھی حرام ہے، کھڑے ہو کر پیو تو بھی حرام ہے، بیٹھ کے پیو تو بھی حرام ہے. یہ مذاق نہیں ہے؟ لیکن کیا کریں گے آپ؟ اور اہل اللہ کو جھگڑے کی بنیاد مت بنائیے. اہل اللہ کے نام پر مش ٹائٹ کرنا، آستین چڑھانا، جھگڑے کرنا سیدھی سی بات ہے. اتباع سنت بنیاد ہے، مپندار سادی کی راہ صفا، تمایات جس در پئے مصطفیٰ، خلاف پیمبر کسے رہ گزیر، کی ہرگز با منزل لخواہد رسید. سادی کہتے ہیں یہ تصوف کا راستہ سنت کو چھوڑ کر تصوف نہیں مل سکتا. آپ جس بزرگ کا نام لیجئے، ان کی کتابیں لے کر آئیے، سارے اکابر لکھ رہے ہیں سالوں سال کے مجاہدے سے افضل یہ ہے کہ ایک سنت کی اتباع کی جائے. سالوں سالوں سال کا مجاہدہ، مہینوں کے روزے، سالوں کی نوافل، بڑی سے بڑی قربانی، اس سے افضل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا جائے. ان اللہ کے نیک بندوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں انہی اصولوں پر گزار دی. جو بات میں نے شروع میں کہی تھی، دولت چاہتے جمع کر لیتے، شہرت چاہتے حاصل کر لیتے، عہدہ چاہتے لے لیتے، بادشاہ چل کر آ کر پیر دبا رہا ہے، لیکن یہ درویش اپنی اپنی جھوپڑیوں کے اندر پڑے تھے. وہ کہتے ہیں ہم ان چکروں میں پڑنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو صرف خالص دینی خدمت کو اپنا مشن بنانا چاہتے ہیں. اس ملک ہندوستان میں جنگ آزادی لڑی گئی، ملک آزاد ہوا، بٹوارا ہوا، فسادات ہوئے، حالات بد سے بدتر ہوئے. جن لوگوں نے اس وقت کے حالات دیکھے ہیں، ابھی لوگ زندہ ہیں، ان سے پوچھیے، انسانوں کے سامنے انسان کاٹے جاتے تھے. ایسا لگ رہا تھا اب اس ملک ہندوستان میں شاید مسلمان عزت کے ساتھ نہیں رہ پائے گا. کچھ دنوں کے بعد حالات سنبھلے، ایک طبقہ کھڑا ہوا جس نے مسلمانوں کی اصلی تعلیم کے لیے محنت شروع کی، ٹھیک ہے، قابل مبارکباد ہے وہ بھی. ایک طبقہ کھڑا ہوا جس نے مسلمانوں کی دینی تعلیم کے لیے کوشش شروع کی. جن لوگوں نے اصلی تعلیم کے لیے کوشش کی وہ کتنے کامیاب ہیں آپ دیکھ لیں. جن لوگوں نے دینی تعلیم کے لیے کوشش کی ان کی کارکردگی کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں. اس بھیونڈی کے اندر 30 سال پہلے، 84 سے پیچھے آپ لوٹ جائیے تو تمام مسجدوں میں پورا قرآن پڑھ کر ترابی نہیں ہوتی تھی، الم ترکیب ترابیاں ہوا کرتی تھی. چند مسجدوں میں باقاعدہ پورا قرآن پڑھا جاتا تھا، آپ پوچھ لیں پرانے لوگوں سے, ورنہ عام طور پر الگ طرح کیسے سے پہنچتے تھے, یا ترابی نہیں ہوتی تھی. حالت یہ تھی کہ پٹیل مسجد نظام پورے میں, اس وقت باقی فردوس کی مسجد نہیں تھی, پٹیل مسجد میں ایک حافظ صاحب بمبئی سے آتے تھے, اچھا قرآن پڑھتے تھے, وہ افطار کر کے وہاں سے بیٹھتے تھے, کلیان میں اترتے تھے, اور یہاں والے گاڑی لے کر کھڑے رہا کرتے تھے, ان کو کلیان سے لے کر نظام پورا لاتے تھے. اس وقت ٹرافک نہیں تھا, جب وہ آ جاتے تھے تو لوگ جمع ہوتے تھے, وہ تراوی پڑھاتے تھے, اور تراوی کے بعد پھر جا کر کار ان کو کلیان اسٹیشن پر چھوڑتی تھی, اور پھر وہ جا کر اپنے مقام پر سحری کرتے تھے, دن بھر وہاں رہتے تھے, مغرب پڑھا کر وہاں سے آتے تھے. کچھ دنوں کے بعد حفاظ تو پیدا ہو گئے, لیکن صحیح قرآن پڑھنے کا ماحول نہیں تھا, یعلمون تعلمون, امت کو احساس ہی نہیں تھا کہ قرآن صحیح پڑھنا چاہیے. پھر اور کوششیں کی گئیں, آج الحمدللہ بھیونڈی کی 90% مسجدوں میں قرآن صحیح پڑھا جا رہا ہے, تراوی آرام سے پڑھی جا رہی ہے, مکمل قابو ابھی بھی نہیں آیا, لیکن فرق ہوا. کیا ہے یہ؟ اللہ کے نیک بندوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے. پہلے دیہاتوں میں قرآن پاک تراوی میں نہیں پڑھا جاتا تھا, 10-10, 20-20 گاؤں میں, کسی ایک گاؤں میں ترابی ہوتی تھی قرآن پاک والے. آج الحمدللہ گاؤں گاؤں, دیہات دیہات, اور میں تو لوگوں سے کہا کرتا ہوں, جس کا جہاں کاروبار ہو, تمہاری سائیکل شہر کے باہر ہے, ایک قرآن وہاں پڑھو, تمہارا فارم ہاؤس باہر ہے, ایک قرآن وہاں پڑھو, قرآن کی برکت سے مستفید ہو, اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی, شر و فتنہ رکے گا. اس ملک ہندوستان میں اللہ کے نیک بندوں نے کیا اس ملک کو علماء سے بھر نہیں دیا؟ بھر دیا. کیا کوئی خطہ ملک کا ایسا ہے جہاں نماز پڑھانے والا امام میسر نہ ہو, جہاں مسئلہ بتلانے والا عالم میسر نہ ہو, جہاں تزکیہ قلب کے لیے کوئی نیک بندہ میسر نہ ہو؟ نہیں, اللہ کے نیک بندوں نے پورے ملک کو دینی ماحول سے منور کر دیا. اور انہیں بزرگوں نے جنہوں نے اس ملک میں جنگ آزادی لڑی, انہیں بزرگوں نے اداروں کا قیام کیا, دار العلوم دیوبند, مدرسہ مداحل, سہارنپور, مدرسہ شاہی, مراد آباد, جامع مسجد امروہہ, اور اس پورے مغربی یو پی کے اندر مدرسوں کا جال پھیلا دیا, اور الحمدللہ چراغ سے چراغ, چراغ سے چراغ, ضرورت پڑنے پر لاکھوں لاکھ انسان ایک آواز پر اپنے سروں کی بازی لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. اور یہ جذبہ ہے مسلمانوں کا چھوٹی بڑی قربانیوں کے پیش کرنے کا, کہ باطل لاکھ چاہنے کے باوجود ہمت جٹا نہیں پاتا. کانپور شہر میں مچھلی بازار کا جو روڈ ہے, جس سے لگ کر مشکن روڈ ہے, وہاں پر مسجد ہے جو اس وقت کانپور شہر کی مرکز کی مسجد ہے. اس مسجد کی دیوار روڈ ٹچ ہے, انگریز دور حکومت میں وہ دیوار اور آگے تھی, انگریز وہاں سے روڈ نکالنا چاہ رہا تھا, مسجد کا ایک کنارا توڑ کر, دیوار توڑ کر روڈ نکالنا چاہ رہا تھا. مسلمان کہہ رہے تھے ہم یہ کام نہیں ہونے دیتے. ان کے پاس طاقت تھی, ان کے پاس فوج تھی, فوج لگا دی. مسلمانوں نے کہا کہ ہم مسجد کی گری دیوار اٹھائیں گے, انہوں نے کہا جو سامنے آئے گا ہم گولی ماریں گے. ہم گولی کھائیں گے. تاریخ میں ریکارڈ موجود ہے بھیونڈی کے مسلمانوں, اس ملک میں اللہ کے نیک بندوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں. ایک مسلمان آگے بڑھتا تھا, اینٹا ہاتھ میں لیتا تھا, مسالہ اس میں لگاتا تھا, اور جا کر اینٹا وہاں رکھتا تھا, اور سینے پر گولی آ کر شہید ہوتا تھا. 50 مسلمانوں نے اس طرح 50 اینٹے رکھے ہیں کانپور شہر کے اندر. اینٹا ہاتھ میں لیتے تھے, مسالہ اس میں لگاتے تھے, اور اینٹ پر اینٹ رکھتے تھے, اور سینے پر گولی کھا کر شہید ہوتے. یہ ہماری تاریخ. یہ حوصلہ کس نے دیا مسلمانوں کو؟ یہ حوصلہ کس نے دیا؟ ان علماء نے دیا, ان اہل اللہ نے دیا. کاش کی امت اپنے علماء سے, اپنے اکابر سے, اپنے اداروں سے, اپنی خانقاہوں سے, اپنی دینی تربیت گاہوں سے جڑی رہے تو اس کو فیض ملتا رہے. یہ اس ملک کی زرعی تاریخ. یہ ملک صوفیوں کا ملک ہے, یہ ملک درویشوں کا ملک ہے، یہ ملک اہل اللہ کا ملک ہے، یہ ملک خانقاہوں کا ملک ہے، یہ ملک اداروں کا ملک ہے، یہ ملک دعوت و تبلیغ کے مرکز ہونے کے فخر رکھنے والا ملک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم بعد والوں کو اپنے پہلے والوں کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں خواجہ صاحب کے بعد ان کے خلفاء پر گفتگو کروں گا، اس وقت یہیں پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں، چونکہ دوسرے مضامین آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں، پھر انشاءاللہ زندگی سلامت. لیکن ہر مسلمان سے درخواست کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کو پڑھیے، ان کی صحیح تعلیمات کو سیکھیے، ان کے نام پر آستینیں مت چڑھائیے، ان کے نام پر جھگڑے مت کیجیے، ان کے نام پر امت کو مت بانٹیے. یہ امت اپنے بزرگوں سے محروم ہونے کے بعد دین سے محروم ہو جائے گی. اس ملک میں حالات بنتے بھی ہوتے رہے، ہمیشہ ایسا کوئی نئی بات نہیں. اس وقت جو حکومت فرقہ پرستوں کی دلی کے اندر ہے، مہاراشٹر کے اندر ہے، ابھی آپ نے سنا چند دنوں پہلے کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں کی نسبندی کر دی جائے، کوئی کہتا ہے ووٹ پاور چھین لیا جائے. ٹھیک ہے، یہ برساتی میڈا کے ٹر ٹر کر رہے ہیں، ان کو سب پتا ہے کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہ چاہ کیا رہے ہیں مسلمانوں، اس بات کو سمجھو. ہمیشہ سے آزادی کے بعد سے ایک طبقہ ہندوؤں کا، وہ ہندو مہا سبھا کے نام پہ رہا ہو یا آر ایس ایس کے نام پہ رہا ہو، اور اس سانپ کو پالا انہیں حکومتوں نے، میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس ناپ کو دودھ پلایا انہیں لوگوں نے، ورنہ روز اول سر کچل دیا ہوتا، مسئلہ ختم ہو گیا ہوتا. آج جو ان کی موت کا پیغام لے کر کھڑے ہو گئے، ان کو برطرف کر دیا مرکز سے، پالا انہیں، یہ زہر گھولنے کا کام کر رہے ہیں. گاؤں گاؤں جا کر، بستی بستی جا کر اس کام میں پوچھتے رہتے ہیں، تعلیم یافتہ افراد کے الگ الگ کیمپ میں لگاتے ہیں، ورک شاپ کراتے ہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ملک کا بڑا طبقہ، صرف مسلمان نہیں، ملک کا بڑا طبقہ تقریباً 80% برادران وطن، وہ اس گندگی کو پسند نہیں کرتے، اس فالتو کی پسند نہیں کرتے. ان کو مذہب کے نام پر جوڑنے کی کوشش کی جائے، گیتا کو داخلے کور سے کریں گے وہ نکار دیتے ہیں، رامائن پڑھائیں گے وہ نکار دیتے ہیں. نوجوانوں کو یاد ہوگا آج سے 20-25 سال پہلے رامائن کا سیریل دکھایا گیا تھا، یہ سمجھے تھے اس سے بہت ترقی ملے گی، لوگوں نے تھو تھو کیا، اس قدر تھو تھو کیا کہ اپنا منہ پیٹ کے اس سیریل کو بند کر دیا گیا. یو پی کے اندر کلیان سنگھ کی حکومت تھی، اس کے بعد راجناتھ سنگھ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، اس وقت ایک بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا تھا، ایک فلم کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا، واٹر نام تھا اس کا. احتجاج کی بنیاد کیا ہے؟ میں اس کی تفصیل آپ کو بتلا نہیں دیتا. احتجاج کی بنیاد کیا تھی اس کے اندر؟ اس کے اندر ہندو مذہب میں بیوہ کا کیا مقام ہے، بیوہ کو کس حال میں رکھا گیا ہندو مذہب میں، اس پر ایک اس کا نمونہ پیش کیا جا رہا تھا. اگر وہ چیز دکھا دی جائے تو 50% لوگ اپنا منہ پیٹ کے اپنا مذہب چھوڑ دیں، ان کو مذہب کے نام پر وہ جمع نہیں کر سکتے، ان کو قومیت کے نام پر وہ جمع نہیں کر سکتے. آدھا ہندوستان رام راج ہے تو آدھا ہندوستان راون راج ہے، کیا کریں گے آپ؟ وہ کسی بنیاد پر اپنی قوم کو جمع نہیں کر سکتے. ان کی قوم اگر جمع ہو سکتی تو صرف مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات سے، پاکستان کے خلاف نفرت انگیز بیانات سے، یا ہمارے اندر سے کچھ نادان کھڑے ہو جائیں جو ہندوؤں کے خلاف بولنا شروع کرے، تو مسلمان تو خیر متحد ہونے سے راہ ہندو ایک ہو جائے گا. الفاظ سن لیں کام کھول کر، آپ بڑی تلخ حقیقت بتلا رہا ہوں، ہمارے درمیان سے اگر کچھ نادان کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہندو مذہب کے خلاف تقریریں شروع کی، تو ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو ہندو ایک ہو جائے گا، جس کے لیے ہر موقع پر ایسے افراد کو استعمال کرایا جاتا ہے. جمہوریت میں سر تولے نہیں جاتے، گنے جاتے. بھائی سیدھی بات ہے، پارلیمنٹ کے اندر کوئی بل لایا جائے گا تو نصف سے زائد تعداد جو کہے گی فیصلہ وہ ہوگا. کسی پرانے قانون کو بدلنا ہے، کسی بل کو رد کرنا ہے تو دو تہائی چاہیے، اور پاس کرنا ہے تو نصف سے زائد چاہیے. وہاں فیصلہ کون کرے گا؟ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ کریں گے. قانون وہاں بنتا ہے. ملک چار کھمبوں پہ کھڑا ہوا ہے، تین کھمبے بنیادی ہیں اور ایک کھمبا سپورٹر ہے. تین بنیادی کھمبے کیا ہے؟ مقننہ، عدلیہ، منتظمہ. مقننہ کا مطلب پارلیمنٹ، قانون ساز ادارہ اور اسمبلی. عدلیہ کا مطلب کورٹ، مقامی کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ. اور منتظمہ یعنی سیکورٹی فورسز، مقامی طور پر پولیس، اس سے اوپر ریپیٹ ایکشن فورس یا پی اے سی، اس سے اوپر پھر فوج. پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا، عدالت کا کام ہے قانون بتانا، ان فورسز کا کام ہے قانون منوانا. مقننہ، عدلیہ، منتظمہ اور چوتھا کھمبا جو بدقسمتی سے ان تینوں سے آگے ہے وہ ہے صحافت، میڈیا، جس کا سب سے گھناؤنا رول ہے. ایک فاحشہ عورت بھی کبھی شرما جاتی ہے، ان کو شرم نہیں آتی. یہ رائی کا پربت بناتے، کچھ کا کچھ دکھاتے. مسلمانوں کے خلاف کوئی چھوٹا سا سوچا مل جائے دن بھر اسی کو دکھائے، اور اس کے خلاف کوئی ثبوت مل جائے کوئی تشنیع کرے گا. ہمارا ایک بچہ گرفتار کیا جائے کیا دکھایا جائے گا؟ بہت بڑا دہشت گرد پکڑا گیا، آئی ایس آئی کا ایجنٹ پکڑا گیا، داعش کا ایجنٹ پکڑا گیا، القاعدہ کا ایجنٹ پکڑا گیا. یہ کہنے کا آپ کو حق کس نے دیا؟ جب تک کورٹ اس کو مجرم نہ قرار دے دے، آپ ملزم کو ملزم بنانے کا اختیار کہاں سے لائے؟ لیکن آپ کے منہ میں زبان ہے، کچھ بھی آپ بکتے رہیے. اور جب دو سال، پانچ سال، دس سال، بیس سال کے بعد وہ بیچارہ اپنی کوشش سے یا بعض اللہ کے بندوں کے تعاون سے کورٹ ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر اس کو باعزت رہا کر دیتی ہے، اب ان میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم نے جس کو دہشت گرد کہا تھا وہ شریف انسان تھا. اس دور سے ہم اور آپ گزر گئے. یہاں پر بیل کی قربانی کا مسئلہ کھڑا کیا گیا، مسلمان مستحل ہوئے، انہوں نے ہم لوگوں سے رابطہ قائم کیا، قریشی برادران نے رابطہ قائم کیا. میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بڑوں کی بات نقل کر رہا ہوں، میں تو چھوٹا آدمی ہوں. میں نے کہا ہمارے بڑوں کی رائے یہ ہے کہ مسلمان اس مسئلے میں پارٹی نہ بنے. برادران وطن کو ساتھ میں لے کر پالتا کون ہے؟ اصل نقصان کس کا ہے؟ ہم گوشت کھائے بغیر مر نہیں جائیں گے. اس ملک کی 80% آبادی گوشت کھاتی ہے، صرف مسلمان نہیں، 80% لوگ گوشت کھاتے ہیں. پورا مسلمان کیا پرسنٹ ہے؟ اتنی بڑی مقدار میں جانور کٹتے کون کھاتا ہے؟ آپ کو تفصیل درکار ہو، بہت سی کتابیں ہیں. مولانا عبد الکریم پاریب کی کتاب ہے گائے کا اصل قاتل کون اور الزام کس پر، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. مولانا نے وہ تقریر ناگپور میں آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر میں کی تھی، جس کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا. چمڑے کے اصل ویپاری کون ہے؟ اوپر تو بیٹھے ہوئے. ہڈی کا اصل کاروبار کس کا ہے؟ بڑے بڑے کریشر کس کے؟ جانوروں کے بدن کے اجزاء سے دوائیں بنتی ہیں، دواؤں کی کمپنیاں کس کی ہیں؟ بمبئی سے گوشت اسپورٹ ہوتا ہے، اگر پانچ بڑے ویپاری ہوں گے تو اس میں چار تو ہندو ہیں. مسلمان پارٹی نہ بنے، مسلمان سامنے نہ آئے، برادران وطن کو ساتھ میں لے کر کوشش کی، اور الحمدللہ اسی حکمت عملی پر چلتے ہوئے اب تک کام چل رہا ہے. قریشی برادران نے بھی بڑی حکمت سے کام لیا، تنظیموں نے بھی حکمت سے کام لیا. کیوں؟ وہ تو تماشا کرنا ہی چاہتے ہیں. کیا ان کو نہیں معلوم کہ لاکھوں لاکھ کسان بے روزگار ہو جائے گا؟ بڈھے بیل کہاں جائیں گے؟ گائے کو چھوڑیے آپ، بڈھے بیل کہاں جائیں گے؟ جب بیل کھیتی کے لائق نہ بچا تو اس کو کسان کیا کرے گا؟ وہ 20 کلو کھاتا ہے روز. جب تک وہ بیل کام کر رہا تھا اس وقت تک اس کو کھلانا سمجھ میں آتا ہے، بیل بڈھا ہو گیا تو اب کیا کرو گے؟ وہ غریب کسان بیچارہ دو چار بیل پال لیتا تھا تو بقرعید میں اس کو بیچ کر لاکھ دو لاکھ روپے حاصل کر کے اپنا مکان بنا لیتا تھا, بچی کی شادی کر لیتا تھا, بچے کی ایڈمیشن فیس بھر دیتا تھا, کوئی کام کر لیتا تھا, نقصان کی بھرپائی کر لیتا تھا. وہ سب کہاں جائیں گے؟ لاکھوں لاکھ انسان ہیں جو بے قرار ہیں, احتجاج کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم ان کو نہیں ملتا. الگ الگ علاقوں میں ہو رہا ہے. ان حالات کے پیش نظر جمعیت علماء مہاراشٹر نے 26 اپریل, آئندہ آنے والا اتوار جو ہے 26 اپریل کو آزاد میدان میں ان ساری برادریوں کو لے کر, میں پھر یہ بات کہوں گا, مسلمانوں اپنے کندھے پر الزام لے کر مت چلو, ملک کے حالات بہت نازک ہیں, اپنے سر پر بل مت پاڑو, سب کو ساتھ ملو, آدیواسیوں کو لے کر, قریشی برادران کو لے کر کے, او بی سی برادران کو لے کر کے, سیکولر ہندوؤں کو لے کر آزاد میدان میں ایک بڑا احتجاج, جس سے حکومت کو یہ پیغام جائے کہ صرف مسلمان نہیں, ہماری قوم کا بڑا طبقہ اس کی مخالفت کر رہا ہے, اور ان کو ناراض کرنے کا مطلب کرسی سے ہاتھ دھونا, تو آپ کے مسائل شاید حل ہوں. ہمارے درمیان بہت سے لوگ بیٹھے ہوں, مولا کیا ہونے والا ہے اس سے؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے اس سے, ہم بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا ہے, لیکن جمہوریت میں اگر یہ بھی نہیں کرو گے تو جو کھویا وہ تو کھویا, جو بچا وہ بھی کھو دو گے, اور اگر طاقت کے ساتھ آواز بلند کرو گے تو جو بچا ہے وہ بچ جائے گا, اور ہو سکتا ہے کچھ کھویا وہ واپس مل جائے. یہ ہے حاصل. تبصرہ کرنا بہت آسان ہے, کچھ کر کے لینا بہت مشکل ہے. جمعیت العلماء نے فیصلہ کیا ہے 26 اپریل اتوار کے دن شام عصر بعد سے لے کر رات 10 بجے تک آزاد میدان بمبئی میں, جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں, موسم سخت ہے, چھٹیاں ہو رہی ہیں, وقت بہت کم ہے, اسباب بالکل نہیں ہے, سب تسلیم ہے, کسی بات سے انکار نہیں. بہت سے لوگوں نے فون کے مولا وقت ہی کہا ہے, نہ ہو بہت موسم سخت ہے, چھٹیاں ہو رہی ہیں, سب صحیح ہے, چھٹی کی بنیاد پر پروگرام لیٹ کرے, لوگوں کے آنے کا انتظار کرے, رمضان لگ جائے گا, رمضان کے بعد بس برسات لگ جائے گی. درد ہے آج, احتجاج کرو گے 6 مہینے کے بعد یہ تو ایسا ہو گیا. ایک شخص چوراہے پر کھڑے ہو کر کچھ تلاش کر رہا تھا, کیا ڈھونڈ رہے ہو بھائی؟ سوئی ڈھونڈ رہا ہوں. کہاں گری تھی؟ میرے گھر کی کوٹری میں. تو وہاں ڈھونڈنا, یہاں ڈھونڈنا چاہیے, وہاں اندھیرا ہے, یہاں روشنی, یہاں ڈھونڈ رہا ہوں. ضرورت آج ہے, آپ احتجاج کریں گے بقرعید کے بعد, حاصل میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے. اگر آپ اس کو ملت کا کام سمجھتے ہو, تیاریاں کیجئے, ذہن بنائیے, کسی اشتعال انگیزی کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اپنے طور پر جس طرح 2 سال پہلے مسلم فرنٹ اللہ کا اجلاس ہوا تھا, جب اس کی بمبئی کے اندر پہلی میٹنگ ہوئی, اتنی بسیں لاؤ, یہ کرو وہ کرو, میں منفرد آدمی تھی اس کے خلاف بولا. میں نے کہا بھائیوں, مجھ کو ان میں سے کسی بات سے اتفاق نہیں, پھر کیا ہوگا؟ پبلک کو کنوینس, عوام کو سمجھاؤ. جس طرح ہمارے اجتماعات میں گھر گھر آواز پہنچائی جاتی ہے, ہر ہر ساتھی کے کان میں آواز پہنچ, جب مزاج بنے گا تو جانے والا ٹیمپو بھی نکالے گا, لاری بھی نکالے گا, بائک بھی نکالے گا, بسیں بھی نکالے گا, اور مار مار کر کے بسوں میں ڈال کر بھیجنے سے 10-5 ہزار کا مجمع چاہے جمع ہو جائے, مجمع جمع ہوتا ہوتا نہیں ہے. عوام کو یہ بات سمجھانی ہوگی, اور جب عوام سمجھ جائے گی تو مسلم پرسنل اللہ کے موقع ہم لوگوں نے وہی کام کیا تھا, بہت زیادہ بسوں پر دھیان نہیں دیا تھا, ایک سسٹم آسان سا, 4-5 علماء ایک ساتھ جمع ہوئے, 10-5 لوگ جمع ہو گئے, ایک بینر لے لیا, ایک آدھ پوسٹر لے لیے, کہیں بھی کھڑے ہو چوراہے پر, لوگ کیا بات ہے بھائی, لوگوں کو حکومت یہ بدماشیاں کرنے جا رہی ہے. اچھا اس وقت معلوم ہے کیا مسئلہ تھا؟ مسلم پرسنل اللہ کے اس وقت 4 مسائل تھے. مولانا ولی الرحمانی رحمتہ اللہ علیہ نے اسی مسجد میں اسٹیج بیٹھ کر 4 مسائل پہ گفتگو کی تھی. تو ہم اس ایک مسئلے کو لے کر اس وقت چلے تھے, کیا مساجد جو ہماری عبادت گاہیں ہیں, حکومت اس کی مالیت پر 1% سالانہ ٹیکس مارنے جا رہی تھی. اس کو اور آسان الفاظ میں کہوں, مثلا آپ کی مسجد اقصا عمارت, زمین 10 کروڑ کی ہے, 1% ٹیکس کا مطلب 10 لاکھ روپیہ سالانہ کس کو دینا ہے؟ حکومت کو. پترے کی ریپیئر ہم کر نہیں پا رہے, روز کے خرچے پورے کر نہیں پا رہے, 10 لاکھ روپیہ ہم حکومت کو دیں گے کس چیز کا؟ ان کے باپ کرا گے, تم نے ہم کو زمین دیا ہے. اور جو مسجدیں وہ ٹیکس سے پیڈ نہ کر پائے ان پر حکومت قبضہ کر لے. یہ بل آنے جا رہا تھا, جب مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو مسلمان بھوکلا گیا. پھر مسلمان جوک در جوک ہر طرف سے وہاں جمع ہوا. آپ نے دیکھا اس وقت بھی ذبیحے کا مسئلہ اپنی جگہ پر, ریزرویشن کا مسئلہ اپنی جگہ پر, سب سے خطرناک صورتحال سامنے آنے جا رہی ہے وہ کیا ہے, جھوپڑ پٹیوں کے ری ڈیولپمنٹ کے نام پر تمام جھوپڑ پٹیاں اجاڑ کر وہاں بلڈنگیں بنیں گی جیسا وہ چاہ رہے. عمان تو بڑا اچھا ہے. پھر کیا ہوگا, جس کے پاس پکا پروف ہوگا اس کو معاوضہ ملے گا. آپ بتائیے جھوپڑ پٹیوں کی جو مسجدیں ہیں جو مدرسے ہیں ان کے پاس پکا پروف ہے نہیں ہے. ایک طرف کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا پکا پروف بنے, آسان کام نہیں ہے, وہ آسانی سے اس کو منظوری نہیں دیں گے. موجودہ صورت میں اگر ری ڈیولپمنٹ کے نام پر جھوپڑیاں اجاڑی گئیں تو وہ مسجد دوبارہ تو وہاں بننے سے رہی, وہ مدرسہ دوبارہ تو وہاں رہنے سے رہا. لاکھوں لاکھ ہماری مسجدیں ہمارے مدرسے ہیں, اور جھوپڑ پٹیوں مدرسے کسی ایک مسلک کے ہیں, کسی ایک قوم کے ہیں, کسی ایک علاقے کے ہیں, کسی ایک برادری کے ہیں, سارے مسلمان. چونکہ جھوپڑ پٹی بستی ہی ہے عام طور پر کلکٹی جگہ پر, فارس کی جگہ پر, اوپن پلاٹوں پر, انسانیت ہے کہاں جائے گی, غریب مزدور کہاں جائے گا. اس کے خلاف ہر طرف سے احتجاج ہو رہا ہے, لیکن یاد رکھیے خربوزہ اوپر ہو کہ نیچے, کٹنا خربوزہ کو ہی ہے. دوسروں کو معاوضہ مل جائے گا, دوسرے کہیں اور بنا لیں گے. ان کے مندر تو پولیس چوکی کے اندر بنے ہوئے ہیں, ان کے مندر تو ٹرین کے اندر رکھے ہوئے ہیں, ان کے مندر تو پلین میں پائلٹ کے کیبن کے اندر رکھا ہوا ہے. ہم مسلمانوں کو کسی نئی آبادی کے اندر مسجد کے نام پر کوئی جگہ ملے گی نہیں ملے. یہ خطرناک صورتحال ہے جو حکومت خاموشی کے ساتھ اس بل کو لانا چاہ رہے ہیں, جس پر احتجاج ہو رہا ہے. اخبارات میں آپ پڑھیں گے 26 تاریخ کو اس مسئلے پر ساری قوموں کو جمع کر کے, آدیواسیوں کو لے کر, کسانوں کو لے کر, سیکولر ہندوؤں کو لے کر حکومت کے خلاف ایک مضبوط آواز جب بلند کی جائے گی. اور یاد رکھیے گا حکومت میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اتنا خدا سے نہیں ڈرتے جتنا کرسی ہلنے سے ڈرتے ہیں. جب ان کو لگے گا ہاں کرسی ہلے گی تو پھر سب کی زبانیں سمجھ جائیں گی, پھر جو آج فالتو گیری ہو رہی ہے یہ سب بند ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے بزرگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے, ہم چھوٹوں کو ان بڑوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک اعلانات,